Wysłuchaliśmy dwóch utworów z albumu Solid Gold, tytuł In the Ditch i Hit Send in the Army, a później To Hell with Poverty z epki Another Day, Another Dollar. Ta epka już się ukazała na początku roku 82. Po płycie Solid Gold i po epce Another Day, Another Dollar doszło do dosyć ważnej zmiany w składzie, mianowicie odszedł basista Dave Allen, a na jego miejsce przyszła Sarah Lee. Basistka też po trosze, wokalistka, choć bardziej w chórkach. I właśnie z nią zespół zrealizował swoją trzecią płytę długogrającą zatytułowaną Songs of the Free, która ukazała się w roku 1982. No i teraz taka reprezentatywna czwórka z tego albumu. Pierwszy fragment nosi tytuł Call Me Up. We'll be right back.

Cztery utwory z albumu Songs of the Free. Call Me Up, I Love a Man in Uniform, Muscle for Brains i Of the Instant. Gang of Four, już brzmiący z Sarą Lee nieco inaczej, mniej postpunkowo, odrobinę mniej postpunkowo, a bardziej tanecznie. Jeszcze większy skręt w kierunku muzyki tanecznej dokonał się na czwartej płycie grupy Gang of Four zatytułowanej Heart, która ukazała się w roku 1983. I tutaj też doszło do kolejnej zmiany w składzie, mianowicie odszedł perkusista Hugo Burnham, a obowiązki perkusisty, przynajmniej w studio, przejął Andy Gill, czyli gitarzysta zespołu. Gang of Four, płyta Heart. Zupełnie inna muzyka niż ta z pierwszych płyt Gang of Four, prawda? Chórki, żeńskie chórki przede wszystkim i to naprawdę wyeksponowane, no ale to też takie były już wtedy czasy. Pierwsza połowa lat 80. No ale wróćmy do rzeczy najważniejszych, czyli tytuły. Is It Love, I Fled i Arabic. Po tej płycie grupa Gang of Four uległa rozwiązaniu, co nie było jakoś szczególnie dziwne, dlatego że zdecydowanie najlepsza była płyta pierwsza, druga też dobra, trzecia też jeszcze była udana, natomiast czwarta już to był kolejny stopień w dół, więc tak jak mówię, nie ma się co dziwić, że zespół zawiesił działalność. W latach 90. jednak doszło do kilku reaktywacji. W 91. okazała się płyta Mall, a w 95. Shrink Wrapped. I właśnie z tych dwóch albumów po dwa utwory. Pierwszy nosi tytuł Motel. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z albumu Mole z roku 91. Tytuły Motel i Don't Fix What Ain't Broke. I tu warto zaznaczyć, że na tej płycie w roli basistki, a także wokalistki pojawiła się Gail Ann Dorsey, znana chociażby ze współpracy z Davidem Bowiem przez lat kilka. A później jeszcze dwa fragmenty z albumu Shrinkwrapped, to z kolei rok 95, Tattoo i I Parade Myself. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Na zakończenie trzy fragmenty, a jeden tylko we fragmencie z albumu Content z roku 2011, czyli po kolejnej przerwie i już bez Johna Kinga w roli wokalisty. Tytuły She Said You Made a Thing of Me, Who Am I i You'll Never Pay for the Fun. Do grupy Gang of Four na pewno jeszcze będziemy wracać, ale na dziś to już wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. waistcoats are red. Then later when the child is bred, she thinks